Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Griekse premier Papandreou gaat zo snel mogelijk beginnen met de onderhandelingen over de vorming van een regering van nationale eenheid, zei hij na een overleg met president Papoulias. Volgens Papandreou is die eenheid belangrijk om verkiezingen te voorkomen en Griekenland binnen de eurozone te houden. Gisteravond overleefde Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement met een kleine meerderheid van de stemmen. Hij zei toen dat hij zijn eigen positie niet belangrijk vindt, maar het belang van Griekenland des te meer. Het is nog onduidelijk of de grootste oppositiepartij bereid is mee te werken aan een coalitieregering. De partij heeft steeds vervroegde verkiezingen geëist. Een man van 75 heeft gisteren in een bus in Geldrop een meisje van 10 geschopt en uitgescholden. De Eindhovenaar is aangehouden. De man had bij het instappen van de bus ook al voor problemen gezorgd. Hij wilde met een strippenkaart betalen, maar toen de chauffeur zei dat die niet meer geldig was, bedreigde hij haar. Uiteindelijk betaalde hij wel voor de busrit en liep de bus in. Daarna schopte hij het meisje. Volgens de Brabantse politie was daar geen enkele aanleiding voor. In het Limburgse dorp Nut is iemand doodgevonden in de loods die gisteravond uitbrandde. De identiteit is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is het de man die sinds gisteravond vermist was. Hij was een Poolse medewerker van het afvalverwerkingsbedrijf dat de loods gebruikte. Een andere Pool raakte licht gewond bij de brand. Het afvalverwerkingsbedrijf doet ook in asbestsanering, maar asbest is volgens de brandweer in Nut niet vrijgekomen. In Drenthe worden twee mannen vervolgd die een groot aantal roofdieren zouden hebben vergiftigd. Zeker 50 roofdieren, zoals vossen, dassen, haviken en buizerds, aten van verboden landbouwgif en stierven. Ook zou een aantal honden zijn overleden. De twee zouden de roofdieren hebben vergiftigd om te voorkomen dat ze fazanten zouden eten. Die werden uitgezet om op te jagen. Het weer bewolkt en langs de westkust kans op regen. Vanmiddag zon en een maximumtemperatuur van 18 graden. Morgen droog, dan is het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag luisteraars, welkom bij Interruptie op deze zaterdag. Het weer is al iets minder aan het worden, we gaan ook naar de herfst toe. Welkom bij Interruptie voor deze zaterdag, we hebben weer een bomvolle uitzending met weetjes en datjes uit Helmond. En alles wat we u van dienst mee kunnen zijn voor de Helmondse inwoner. En de techniek doet Koen Willemsen vandaag. Mijn naam is José Campos. In de studio hebben we vandaag onze huisdeskundige Eligio Oro. Dus we gaan het in ieder geval hebben over energiebesparende maatregelen, subsidies daarvoor, dingen in de gemeente die eraan staan te komen, voor u financiële dingen over beurs, hypotheken en pensioenen weer. Er zijn veel mensen die de laatste tijd hebben gemaild en gebeld of we daar nog meer aandacht aan konden besteden, dus bij deze in ieder geval. Dus we gaan even naar muziek en we zijn zo bij u terug met onze eerste onderwerp. Thank you. Nou, het volgende nieuwtje onder de sportliefhebbers van Helmond Sport is dat de Berkendonkstadion, dat is geraamd op 35 miljoen. Dat komt geloof ik bij de Berkendonk, de plas Berkendonk, het zwemwater daar. De kosten voor de bouw van het voetbalstadion op Berkendonk zijn geraamd tussen de 30 en 35 miljoen euro. Dat zegt initiatiefnemer Willy van der Kerkhof, die naar eigen zeggen inmiddels de benodigde investeerders hiervoor al heeft gevonden. Dus dat houdt op jaarbasis, dat weten we nog niet, maar ze zijn er druk mee bezig. Architecten hebben geloof ik ook al de, ja, de blauwe blueprint, wil ze zeggen, al gemaakt. Zoveel parkeerterreinen beschikbaar. De stadion is uitgetekend. En de kosten bedragen 35 miljoen. Ik geloof dat die kosten ook gedeeld worden tussen ondernemers en dat de gemeente daar een bijdrage aan bijlevert. Dus dit is het geval wat dat betreft van Berkendonkstadion. Die gaat ongeveer 35 miljoen kosten. Verder zijn binnenkort worden de bladkorven weer geplaatst. Het is weer bijna herfst, dus iedereen ziet die bladkorven, die manden voor de deur. Men kan nog aanvragen doen voor de plaatsen van bladkorven. En tot op heden zie ik ze nu, ja, ik zie ze nu, de laatste tijd zijn ze uitgedeeld. De gemeente bepaalt of ze met het verzoek instemt. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval. Bij verkeerd gebruik van het betreffende bladkorf onmiddellijk worden verwijderd. Voorwaarden voor het plaatsen van de bladkorf kunt u lezen op www.helmond.nl. Dan hebben we verder het volgende. Helmond knapt centrum verder op. In ieder geval Helmond, het gebied langs het kasteeltraverse tussen de Rabobank en de HEMA. En het kanaal in Helmond, met onder meer het parkeerterrein aan de Kegelbaan, krijgt de komende 2 jaar een fikse opknapbeurt. Nou, we hebben gezien, zoals ik al zei, in de studio is Eligio Rol. Eligio Rol. En ja, onze huisdeskundige. In ieder geval, we hebben gezien wat er met de traverse gebeurd is. Ja, die is ook flink opgeknapt. Mm-hmm. Alleen, daar hebben ze ook de plank mee misgeslagen, dat er een wandelpromenade is geworden. Dat is het dus niet geworden. Nee, want je wordt van je sokken afgereden als je langs de traverse afrijdt. Dus. Ja, gelukkig is de rand vrij hoog. Dus de automobilisten letten wel op. Want, ja. Want anders word je inderdaad omvergereden. Voordat je als automobilist die rand raakt, dan heb je je velg al kapot. Ja, er is al een keer een ongeluk gebeurd daar. Dat iemand tegen de vanrail botste. Kijk, wat ik hier nou niet snap. Helmond knapt het centrum verder op. Nou, het gebied langs het kasteeltraverse, dat we het duidelijk hebben, kasteeltraverse en tussen de Rabobank. Ik geloof dat daar parkeerterrein is en dan kijken we op de achterkant van alle winkelcentra aan daar. Ja, inderdaad, het is een lelijk stukje in het binnenstad van Helmond. Ja. Ondanks dat vind ik wel dat het wat opgeknapt moet worden, maar het moet geen... geen tweede traverse worden? Nee, het hoeft geen tweede traverse te worden. Als ze daar de oppervlakte... goed herstellen, want het is wat bobbelig daar. En het parkeerterrein wat toegankelijker maken. Wat toegankelijker en wat duidelijker. Ja. Dan is het voor mij meer dan voldoende. Ja. Dus bij deze, de gemeente, dan we zullen weer voor verrassing komen. Dus geen promenade of geen bankjes. Nee, want als één promenade niet lukt, gaan ze daar echt niet overheen lopen. Dus, mensen zullen daar niet gauw gaan zitten. Nee, ik snap het. Dan verder, het volgende eens kijken. Er is een intentieverklaring getekend wat betreft emancipatiebeleid. Het volgende. Gemeente Helmond heeft de intentieverklaring lokale emancipatiebeleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders ondertekend. Wethouder Margreet Leeuw, de Jonge Jans, heeft op woensdag 5 oktober namens het Helmondse College van Burgemeesters en Wethouders de intentieverklaring lokale emancipatiebeleid lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders ondertekend, samen met 21 andere gemeenten, sprak de wethouder hiermee de intentie uit om in eigen gemeente te onderzoeken hoe de acceptatie en participatie van deze inwoners bevorderd kan worden. Een hele goede zaak, neem ik aan. Ja, het is een hele goede zaak, omdat het ook met 21 gemeentes dus landelijk opgepakt gaat worden. Het is natuurlijk belangrijk om daar iedere keer weer aandacht te besteden aan dit probleem. Want ondanks dat homo-acceptatie en die andere transseksuele min of meer geaccepteerd worden in Nederland, is het wel van belang dat de overheid zich daarvoor inzet. En sterk voor maakt. Sterk voor maakt om die groepen te, ja, te min of meer te beschermen. Ja, En dat is belangrijk. En ook te onderzoeken hoe men die nieuwe vormen, levensvormen wat je eigenlijk hebt, om die te bekijken hoe die in de huidige maatschappij, om die, hoe we die kunnen wegzetten. Dus bijvoorbeeld dat iemand die van man naar vrouw of van vrouw naar man probeert te worden. Ja. Dat is natuurlijk al een probleem dat die persoon dat zelf ondervindt. Maar dat, stel dat die persoon een paspoort wil aanvragen of een ID-pas, dan kom je vaak met bureaucratische problemen. En dat is natuurlijk belangrijk dat de gemeentes daarin gaan onderzoeken hoe ze dit kunnen vergemakkelijken voor die mensen. En dat is wel belangrijk om dat te onderzoeken. Maar die intentieverklaring zegt al dat het onderzoeken hoe de acceptatie en participatie van deze inwoners. Dus participatie kan ik begrijpen, acceptatie kan ik ook wel begrijpen, maar dat zegt ons nog steeds van dat we nog moeten onderzoeken in hoeverre wordt geaccepteerd en niet. Er is altijd onderzoek, je ziet altijd nou laatst in Amsterdam ook, die homostellen die weg zijn gepast door jongeren, weg zijn gepest, sorry, door jongeren, omdat ze samenwonen, twee mannen homoseksueel zijn. Dus die acceptatie, ja, het is wel eens beter geweest, zeggen ze. Vroeger was de tolerantie was beter. Dus Nederland staat natuurlijk al onbekend om een tolerant land. Maar we zien gewoon de laatste tijd dat het steeds minder wordt. Bijvoorbeeld onder de homogemeenschap is het stad nu bijvoorbeeld Barcelona bovenaan de ranglijst als homo-vriendelijk de stad van de wereld. Van de wereld. Ja. Terwijl dat vroeger Amsterdam was. Ja. Dus er is iets aan de hand in Nederland. Ja. En dat is natuurlijk heel goed om te gaan onderzoeken door deskundigen. Ja. En ook dat de gemeente dit project ondersteunt. Om te kijken van waar gaat het mis en waar kunnen wij als gemeente of als samenleving aan toe helpen dat we dit probleem kunnen oplossen. Nou, we hebben hier in Helmond gelukkig wel wat homo-acceptatie en lesbiennes hebben weinig, daar hebben we weinig in het nieuws dan mee staan. Hè, ondanks we hebben al die eigen verenigingen, er zijn enkele verenigingen daarvoor. En dat gaat vrij goed, dus we zijn niet landelijk bekend om dat van homootje pers en zo, net als in Amsterdam en Den Haag en zo. Dus wat dat betreft heel goed initiatief. Samen 21 andere gemeentes, de krachten bundelen. En gewoon hard. Ja, dit komt ook onder andere door wat er in Utrecht is gebeurd met de burgemeester. Dat die daar de homostel. Die hadden ook problemen met die jongeren in de buurt. Ja. En dat is toen helemaal uit de hand gelopen. En dat is wat men wil voorkomen. Ja, gewoon daadkrachtig tegen optreden. Als de burgemeester in Utrecht ook had hij daadkrachtig optreden. Had hij, inderdaad. Voor sommige mensen was het niet misschien een populaire maatregel, maar het was wel gewaardeerd. Dus dat had opgetreden. Dus maar zoiets moet je gewoon. Alle mensen, culturen, iedereen moet geaccepteerd worden. En daarmee uit, klaar. Dus in ieder geval een heel goed initiatief. En goed dat de intentieverklaring getekend is. Ik zou zeggen, succes ermee in ieder geval. En we hebben in ieder geval weinig van die intentieverklaringen moeten tekenen. Want het moet gewoon algemeen geaccepteerd worden. Het is er gewoon. We leven in deze tijd. Dus, In een samenleving wat. Alles kan in feite. Ja, het is eigenlijk nog te zot om daar heel veel aandacht aan te besteden eigenlijk. Maar je ziet dat het wel nodig is in ieder geval. We gaan even naar muziek en dan gaan we straks naar de volgende onderwerpen. Blijf luisteren. Trouwens nog een klein dingetje. Wilt u informatie hebben over het programma of wilt u iets mailen dat u suggesties heeft voor het programma? Kunt u ons mailen naar interruptie@stadsradiohelmond.nl. Ik herhaal, interruptie@stadsradiohelmond.nl. Mail en zeg wat u van het programma vindt. Uit wat kritiek, dan kunnen wij het verbeteren. Of heeft u suggesties bij u in de straat, of de rotonde is te lang opengebroken, en waarom is je zo lang opengebroken. Allemaal dingen die u en de buurt aangaan, mail het ons, wij gaan het onderzoeken en we behandelen het in de radio. We gaan zo verder met muziek, en tot het volgende onderwerp. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret, het is 2 uur 's nachts, we liggen op bed in een hotel in een stad, waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. De schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Dus het is een nacht, all too fast. We're going back to mother, so we're making it last. Oh baby, what does it have to end? I hold you close. The very first one together, I really had a wonderful time. But tell me all of your nights will be mine. This is a night, something out of a movie from Hollywood. This is a night, like your favorite song makes you feel so good. I feel so good. And this amazing night that will remember. Muziekje er tussendoor. Het volgende wat we gaan behandelen. We zitten nog steeds met die huizenmarkt die nou min of meer in is gestort. Het volgende wat er in de media is gekomen, in ieder geval veel makelaars. Die hebben zo'n groot bestand op dit moment, zoveel woningen aanbod, dat veel makelaars op dit moment geen huizen meer aannemen. Of het is zelfs in de praktijk dat de makelaar adviseert om de prijzen zo drastisch te laten zakken. Dat ze meerdere huizen in die categorie hebben, de prijs zo drastisch te laten zakken. Pas dan dat ze die in zijn bestand opnemen. Nou, het volgende is het geval, we zitten allemaal in een crisis, maar door schuld van anderen hoeft u uw huis nog niet zo voor een appel en een ei weg te doen. Dus het advies is bij deze, in ieder geval kijk naar de vraagprijs die u heeft. En daar hoeft ook niet belachelijk naar beneden te gaan met tientallen duizenden euro's. In ieder geval, u kunt zelf ook uw huis verkopen. Stel dat makelaars het uw huis afwijzen, want het bestand is zo groot. Het is heel makkelijk, als u uw huis zelf aanbiedt als particulier, dan gaat zo'n persoon die een bod heeft gebracht op uw huis, die gaat naar de bank en die krijgt van de bank een bevestiging dat hij het geld rond heeft. En het volgende stapje wat dan moet gebeuren is naar een notaris om de overdracht te tekenen en het huis is verkocht. U slaat twee vliegen in één klap. U hoeft de makelaar zijn procentjes niet te geven. De makelaar stuurt ook niet aan uw hoofd van maak het goedkoper. U bepaalt. Dus ik heb al van mensen gehoord die zeggen van ik ga mijn huis zelf verkopen. Want ik heb geen zin in een makelaar die mijn prijs naar beneden gaat drukken. In ieder geval, heeft u daar iets over... Ja, ik heb dat wel, ik heb het altijd al verwonderlijk genomen over het standpunt van de makelaar. Want eigenlijk de makelaar is de tussenpersoon van de verkopende partij en de kopende partij. Afhankelijk wie hem inhuurt, hè? Inderdaad. Die zit daartussenin. Maar hij heeft natuurlijk ook een belang, hè? Kijk, als hij die huis voor zo'n goed mogelijke prijs verkoopt, krijgt hij natuurlijk ook meer een hoger bedrag daarvoor. Ja. Als hij de huis goedkoper verkoopt, dan krijgt hij veel minder geld daarvoor. Dus hij zit in een positie waar hij kan eigenlijk spelen met de kopende partij en de verkopende partij. En dat heb ik altijd al heel apart gevonden, de constructie van de makelaar. Want hij zit er tussenin en hij kan die twee partijen uitspelen. Terwijl eigenlijk, als je makelaar inhuurt, dat hij het beste voor heeft voor de partij waarbij die wordt ingehuurd. Hij is in de praktijk anders. Want kijk, de makelaar die heeft nou van belang om, bij wijze van spreken, het huis in zijn bestand op te nemen. Als hij echt een goede huis heeft en heel goede koop, dan gaat hij die alsnog, pakt hij toch zijn procentjes. Hij weet op een heel duur huis, ik noem maar een huis die 2 ton zou moeten kosten, en je vraagt er 240 voor, dan zegt die makelaar, die krijg ik niet verkocht voor 240, maar ik zou hem voor 2 ton erop zetten. Dan pakt die makelaar iets verkopen, heeft hij zijn procentjes. Dus die makelaar interesseert het eigenlijk nou niet hoe hoog het huis is, als hij het maar verkoopt, en hoe goedkoper het is, hoe meer kans dat hij maakt om het te verkopen. Ondanks dat de mensen eigenlijk heel weinig hypotheek krijgen van de bank, want de banken doen helemaal niks. Ze lenen nog niet aan elkaar, laat staan aan particulieren. Ja, dat is... Ik vind het een wonderbaarlijke wereld, want je hebt daar, er is ook geen echte opleiding voor. Dus je kan nu... Vroeger had je daar wel bepaalde certificaten voor nodig. Nu, ja. Nu is het een vrij beroep, als ik me niet vergis. Dus je kan... Ja, eigenlijk... daar zitten nog wel wat opleidingen in. Ja, door, maar dat is... Makelaarsopleiding. Maar ja, het is niet zo net als bijvoorbeeld een commerciële huisarts. Opleidingen zijn dat. Het is niet dat zo'n huisarts een universitaire opleiding moet hebben en jarenlang voor gestudeerd moet hebben. Maar bij wijze van spreken kan iedereen met een aantal juiste certificaten en met de goede babbel kun je zo makelaar worden. Ja, maar kijk, wij zijn er ook voor de Helmondse bewoner en inwoner. We zijn er eigenlijk, het programma is dan Stadsradio Helmond, dus, en proberen mensen zo goed mogelijk te adviseren. Mensen kennen het zelf. Ja, mensen kunnen het zelf. Als je geen nood hebt om het huis te verkopen, ze bellen, mensen gaan naar de bank en... Nogmaals, Je vergelijk het maar met het verkoop van een auto. Je kan ook je eigen auto verkopen. Hetzelfde. Degene die het officieel bevestigt is bij verkoop, de notaris. Ja. Dus makelaars moeten echt gewoon ook op zijn tellen passen wat dat betreft. Want ja, ik adviseer ook heel vaak aan mensen bij spreken om te zeggen, nou verkoop je huis zelf. Bijvoorbeeld die makelaar nodig, dat kan je ook zelf. Je hebt een prijs in je hoofd, een beetje taxeren, je weet wat je hebt gedaan, een badkamer verbouwd, een keuken. Doe het zelf. De gemiddelde huisprijs is trouwens in Nederland 231.000 euro op dit moment. Dat is de gemiddelde huisprijs. Vrij hoog. Dat is vrij hoog, ja. Als je vergelijkt met Duitsland of België, is het hier veel hoger. Ja, dus die huisprijs zou je nu kunnen stabiliseren, maar niet naar beneden halen. Je moet eigenlijk die huisprijs nu stabiliseren en niet naar beneden halen. Dus voor de luisteraars, in ieder geval, dat is van onze kant deze informatie. Dat is, als een makelaar tegen u zegt van nou, druk maar de prijs. Denk er een dag over na. Zeg tegen die makelaar, kom morgen maar terug. Heb het erover thuis. Dan heeft u een hele andere mening als u een dagje erover nadenkt. Zonder dat u onder druk wordt gezet dat uw prijs van het huis naar beneden gaat. En zegt u, ik ga niet met de makelaar aan zitten. Dat spelletje kan ik ook zelf spelen. Voor bij elk reclamebureau die maakt zo'n sticker voor op de raam. Net zo mooi als bij een van makelaars. Alleen, dat kunt u zelf ook. En bij de notaris wordt de overdracht. Dus ja, makelaars, ja, die... Die moet in ieder geval ook op zijn tellen passen, anders is dat ook een beroep dat ze moeten zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Ja. Dan verder nog een ander ding, daar hebben we het ook al over gehad. Daar hebben veel mensen over gemaild in ieder geval. Die adviseur voor hypotheken, ja, ze zeggen het al, we hebben verschillende hypotheekadviseurs die op de televisie komen en met reclame van... Nou, die hypotheek op dit moment, er zijn weinig banken, pas geleden hadden ze het over twee verdieners, die niet worden meegerekend. Er wordt maar op één loon hypotheek uitgegeven. In verband dat als iemand zwanger raakt of iemand ziek wordt van de verdieners, dat dan op één loon verder moeten gaan. Dus die krijgen al, twee verdieners krijgen al geen hypotheek. En vooral als je modale inkomen hebt, krijgen ze al geen hypotheek. Het geval is, een adviseur zal ten alle tijde proberen u te adviseren van wat u moet doen. Hij zal als u het niet rondkrijgt bij de bank, krijgt de adviseur het ook niet rond. Alleen hij zal het spelletje spelen dat hij meer belang erin heeft, dat hij de markt kan. En het is hetzelfde verkoopraadje in ieder geval. Nogmaals, wat we enkele, voor de mensen die het hebben gemist, enkele weken geleden hebben we het over gehad. Dat als u naar de bank gaat en u zegt tegen de bank, dit is mijn salaris, wat kan ik aan? Dan kan de bank binnen, nou, 3-4 minuten met een programmaatje uitrekenen. Ja. Gaat u naar een adviseur, die maakt er een heel mooi spelletje van. Stelt een contractje op dat hij voor u gaat bemiddelen. Dat hij vrijwel zeker een lening voor u gaat krijgen. Eind van het liedje is het vaak dat ze zeggen, ik krijg het niet rond in deze huidige marktsituatie. En u heeft getekend voor de kosten die of de werkzaamheden die adviseur gaat doen. Ja. En er zijn meestal gepeperde rekeningen voor van 500 tot 1000 euro. Klopt. Voor iets waar je zelf naar je eigen bank, noem het maar op, ABN, Rabo, SNS, al die banken die je... Ja, internet, je kunt het bijna zelf uitringen. En als uw bank zegt, ik doe het niet, geloof me, dan krijgt die adviseur het ook niet rond. Dus, het is voor de mensen die daar meenemen in zijn achterhoofd, veel dingen kun je makkelijk zelf doen en je kunt er een hele hoop op besparen. En... In ieder geval, die hypotheken, wat denkt u er zelf van? Ik denk dat de hypotheek, dat daar een schaarste komt. Dus dat betekent dat we de komende jaren, dat het steeds moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen. Ja. En dat is lastig voor starters, maar dat is ook lastig voor mensen die nu een huis gaan verkopen in verband met bijvoorbeeld een scheiding of ze moeten het verkopen omdat ze het niet kunnen betalen. Er komen heel veel problemen aan. Of veel mensen die het risico aannemen in alle enthousiasme op het nieuwe huis, wegens gezinsuitbreiding of zo, die nemen echt het risico, vind ik dan, en die gaan echt met twee hypotheken zitten. Ja, een maandje, twee maandjes, en dan komt het. Ja, dan komt het. Dan zien ze dat ze het eerste huis dat ze willen verkopen, dat ze die niet verkocht krijgen. Ja. Of in ieder geval niet verkocht kunnen krijgen voor de prijs wat ze in hun gedachten hebben. Ja. Ja, dan gaat het vaak mis. En ja, dat is jammer, maar dat zie je nu. Je ziet het nu in Helmond heel vaak, dat er heel veel huizen te koop staan. Ja. En er komen er steeds meer bij, dus er is iets aan de hand. En voor die ambitieuze huizenkopers die denken van, nou, als ik nou gezinsuitbreiding moet, dan moeten we groter gaan wonen. Hartstikke mooi, dat zou ik ook zeker doen. Groot huis, twee onder één kap, garage erbij. Maar stel, je woont met je vriendinnetje en de kind is op komst. En je ziet een prachtig huis staar, we noemen het maar Brouwhuis. We hebben nog meer van mooie wijken, Dierdonk. Hartstikke mooi. Nou, je gaat het kopen. Maar bedenk wel, als je huidige huis niet kunt verkopen. Je zit dadelijk met een prachtig nieuw huis, met een kind. En de gezinsuitbreiding is voltrokken. Maar ja, wat leef je dan gelukkig? Als je dan even zegt van, ik ga mijn huis verkopen. En dan kan je nog die tijd uitkijken naar een nieuw huis. Hè? Eerst huis verkopen, dan kopen. Dat kan altijd. Je kan eerst je huis verkopen. Dan heb je huis verkocht. Juist. Dan proberen om bij familie of vrienden tijdelijk een week of twee of een maand. Even te huren. Ja. En dan in de tussentijd, nadat je het hebt verkocht, iets anders te gaan kopen. Dat is een goede koop als tekenen ja, zitten voor, want je verkoopt je huis tegenwoordig niet binnen 3 maanden. Nee, de huis staat geloof ik tussen de 8 en 9 maanden te kopen. Ja, die tijden zijn voorbij. Die tijden zijn echt voorbij. En het is nu, als je nu een huis hebt verkocht, dan mag je echt blij zijn dat je het hebt verkocht. Ja. Want je hebt dan een verkoop afgesloten voor een... In een moeilijke tijd. Ja, en wat is er mis mee als je op een knus appartementje zit? De meeste appartementen hebben een 1 of 2 kamers. Wat is daar mis om een half jaar of een jaartje, terwijl een kind nog klein is, daar te wonen en dan rustig naar een ander huis te kijken? Of in ieder geval zorgen dat je appartement wordt verkocht of kleiner huis waar je groter in wilt gaan wonen. Dus in ieder geval, onze tip is, in ieder geval makelaar, kijk even uit. Hè, wil je een makelaar nemen of doe je het zelf? En adviseurs voor hypotheken zijn niet altijd nodig. Dat kan je ook makkelijk met je eigen bank doen. Ook al zeggen ze van niet, we zullen wel kritiek krijgen van heel veel adviseurs, boze mails en reacties. Bel gerust, maar dit is ons advies. Adviseurs voor hypotheken doen hetzelfde wat u gaat doen. We gaan naar de bank en vragen een hypotheek, krijg ik hem? En het antwoord is ja of nee. En daartussenin zit verder niks, geen hoge kosten aan besteden. Want we zitten in moeilijke tijd, blijf waar je zit. En ze zeggen wel eens, als je gescoren wordt, stil blijven zitten. Nou, laten we dat maar doen. We gaan weer even naar muziek. In ieder geval hebben we iets positiefs uit de zaal. Het is alleen maar kritiek met crisis en crisis en nog eens crisis. We gaan even lekker naar muziek en we komen dadelijk voor het volgende onderwerp bij u terug. Thank you. Ons volgende onderwerp in Helmond, bij Stadsradio Helmond, bij het programma Interruptie gaat worden verkeer. Wie heeft er niet mee te maken met het verkeer? Fietsers, voetgangers, kinderen, bejaarden in een scootmobiel, auto's. Openbaar vervoer. Openbaar vervoer. Het is allemaal verkeer waar we dagelijks mee te maken hebben. Verkeer in Helmond. Ja, er zijn goede dingen en er zijn slechte dingen. Ja, we beginnen met het eerste. Het aantal lijnbussen in Helmond wordt verminderd. Dus vanaf november zijn er minder lijnbussen. Ja. Dus dat is voor veel mensen is het een probleem. Omdat ze toch veel met de bus reizen. Vanaf wanneer zegt u? Vanaf november. Oh, 1 november, dus, hè, geloof ik. Ja, ja. Dat worden een aantal lijnbussen worden geschrapt. Ik denk dat het komt omdat het economisch waarschijnlijk niet rendabel is. Omdat die bus niet goed bezet is om die lijndiensten te hanteren. Maar dat is, ja, het is weer een stapje terug eigenlijk. Ja. Dat één. Het tweede wat we hier in Helmond op dit moment qua problemen hebben, dat is dat er eigenlijk geen toekomstvisie is over het verkeersstelsel in en rondom Helmond. Eigenlijk hebben we nu steeds de structuur van begin jaren 60, eind jaren 60. Toen die kasteeltraverse werd gemaakt. En daar teren we nu nog steeds op. Dus eigenlijk hebben we een structuur, een infrastructuur van 50 jaar terug. Ja. Waar we nu nog steeds op rijden, op ons vervoeren van A naar B. Klopt. En daar is geen duidelijk alternatief of een toekomstvisie vanuit de gemeente. Naar de burgers. Er zijn wel plannen. Al jaren. Maar die plannen die er zijn, die moeten wel door de politiek uitgevoerd gaan worden. Dat is het probleem. Knopen doorhakken, daar hebben we het. En dat is het probleem. Die knopen, wie gaat die knoop doorhakken? Ja. Wie gaat bepaalde moeilijke beslissingen nemen? Ja. En wat ik denk is dat we hier in de gemeente nog steeds te veel aan het polderen zijn. Dat bepaalde politieke partijen het wel willen, maar electoraal gezien het niet aandurven om die moeilijke beslissingen te nemen. Ja, gewoon doen, want iedereen is er al jaren eronder door, erboven door, omheen. We gaan een paar punten doornemen. Die bussen, dat klopt, per 1 november. Ik had ook gelezen dat er wat bushaltes worden aangepast. Ja, dat die worden dan op gelijke hoogte voor de invaliden. Dat is een super idee, hè? De gelijkvloers instappen in de bussen. Ze zijn nu bezig met bij de autoweg daar richting Eindhoven, de Uitsluit. Ja, de A270. Ja, naar de Brandenvoort toe, daar komt een nieuwe. Ja, op en afrit. Op en afrit naar Brandenvoort. Ja. Dus daar zijn ze over bezig. Ja, dat klopt ook wel. Is dat nodig dan? Ja, dat is zeker nodig, want in Brandenvoort heb je eigenlijk maar één weg. Dat loopt door heel Brandenvoort. Ja. En dat is echt zeg maar de enige op- en af. Weg die er is om Brandenvoort in te kunnen rijden. Dus ook de gemeente heeft ook alle sluiproutes naar Brandenvoort. Ja. De auto heeft die eigenlijk allemaal, die zijn allemaal afgesloten. Dus er waren er nog wel genoeg, hè? Er waren een aantal, maar die zijn niet afgesloten. Ja. Alleen fietsers en voetgangers kunnen erdoor, maar auto's niet. En voor de automobilisten in Brandenvoort heb je alleen maar één op- en af weg. En dat is die Brandenvoortse dreef. Ja. Daar bij de UPC, zeg maar, dat is. Die kennen we allemaal. Nou, dat is het weg waardoor je door Brandenvoort rijdt. Maar ja, naar mijn idee moeten ze daar onder de brug of onder de viaduct, onder het spoorviaduct, dat ze daar tweebaans moeten gaan bouwen. Want je zit daar vaak in de file daar. Ja, want het is al tweebaans. Alleen ze hebben wat verhogingen daarop geworpen om daar weer éénbaans van te maken. Wat voor reden? Dat weet ik niet. Ik zou het graag willen weten. Dus gemeente, mocht u het weten, mail naar interruptie@stadsradioaalmond.nl. Want asfalt is heel duur. En als je van twee baans naar één baans weg gaat, met een kleine barricade, dat de auto's dan niet. Waar daar de reden van is, om niet met twee auto's onder de brug door te rijden en dan elkaar te splitsen. Ja, dan denk ik bij mijn eigen, leg één baantje aan. Want als je hoort wat een meter asfalt kost, en dan is de Ja, wordt er niet gebruikt? Het wordt op dit moment niet gebruikt, terwijl de ruimte er wel voor is. En voor is en het was voor ontworpen voor twee baans, maar er is maar één baan. En dan vind ik van, ja, hoe kan dat? Hè? Je hebt twee baans, je zou daar twee baans kunnen gebruiken. Dus je zou zo het verkeer soepeler kunnen begeleiden, maar dat is nu niet zo. En die andere prachtige rotonde die ze hebben gemaakt, dus als je de laatste stop hebt, hebben ze een rotonde gemaakt naar die automotive campus en zo. Ja. Komt daar ook nog een, dat was vroeger een T-splitsing. Ja. Nou, heel lang afgesloten geweest, wat gaan ze maken? Een rotonde. Ja, een rotonde, dat is, het is modern. Hè? Rotonde heeft een aantal voordelen, je hebt geen stoplichten nodig. Verkeer regelt zichzelf, alleen het is soms wel irritant. Zoveel rotondes, weer een rotonde, weer naar rechts, weer naar links. Ja, maar die rotonde is een rotonde, dan ga je naar een klein industrieterreintje daar. En rechtdoor. En rechtdoor ging al goed. En dan is die rotonde, die hebben ze maanden, want dat kunnen ze hier, hè, maanden erover doen. Ja, andere landen, er wordt een rotonde gebakt, beginnen ze 's avonds. Ja. Dus morgens ligt daar een rotonde. Maar wij kunnen het presteren om gewoon 2-3 maanden, of bijna een maand, anderhalve maand, zo'n bouwbedrijf aan de gang te houden, in ieder geval. Geen belangen verder, maar... Ja, ik zie dat ook met, bijvoorbeeld, je daarover begint met verkeerssignalen, dus verkeersborden. Als je goed kijkt hier in Nederland, heb je echt op iedere 10 meter heb je wel een verkeersbord. Nou, in andere landen is dat totaal ondenkbaar. Bijvoorbeeld als je naar Duitsland gaat of naar België, dan zie je niet om de 10 meter een verkeersbord. Nee, en dan kijk je toch geen man naar de 10 verkeersborden per vierkante meter. Nou, hier zie je een ontiegelijk veel verkeersborden. Maar aan de andere kant moeten we wel constateren dat de verkeersveiligheid in Nederland wel heel hoog is. En dat er weinig verkeersongelukken zijn. Dat kan ook niet anders als je niet boven de 50 komt en je rijdt langs. Omdat je niet kunt doorrijden, dan is het risico op verkeersongelukken maar weinig. Dat is ook wel zo. Maar ik vind wel dat ze daar ook een keer iets zouden... Dat ze daar een studie zouden moeten gaan doen om te kijken van... is het echt wel zo nodig dat er zoveel verkeersborden zijn? Ja. Want je ziet echt, je hebt op sommige straten heb je echt om de 15 meter wel een verkeersbord. Om aan te geven dat het nu dat we toch een rechte weg is, bij wijze van spreken. Nu dat we het toch over verkeer hebben, het volgende, de gemeente Helmond start op maandag 10 oktober, dus aanstaande maandag dus, ja, met de werkzaamheden aan de Stationsstraat. Deze straat is hierdoor tot half november, even een keer, misschien oktober tot half november, ja. Mm-hmm. Half november in rijrichting afgesloten tussen het kasteel Traverse en het Stationsplein. De verlengde Stationsstraat blijft ook afgesloten. Het NS-station is hierdoor voor het autoverkeer tijdelijk alleen bereikbaar via de Smalstraat. Via de Stationsstraat kunnen auto's het Stationsplein wel weer verlaten. Dus dat zijn de werkzaamheden die vanaf 10 oktober aan het station worden verricht. Dus let daar op met verkeersoverlast, dus dat wordt weer gebouwd aan de toekomst van Helmond. Ja, dat is ook was wel lastig, want ze hebben die oprit gemaakt op de kasteel Traverse om dan op die Smalstraat uit te komen. En dat is voor fietsers wel lastig, want op dat punt komen heel veel fietsers op door die Smalstraat. En als daar ook auto's komen... Plus die fietsers, dan kan het wel tot moeilijke situaties leiden, vind ik. Ja, ja. Dus ik vind dat hoe ze het nu hebben weggezet, straks, dat het gevaarlijke situaties oplevert. Ja, het moet echt verkeersdingen moeten echt bestudeerd worden. En ik vraag me eigenlijk af of ooit mensen echt... Ja, je ziet heel vaak die verkeerstellers op de weg. Die touwen, dat zijn verkeerstellers. En daarom berekenen ze hoeveelheid auto's die er overheen gaan. En van daaruit worden de studies en de formules op losgelaten altijd. Maar heel vaak een praktische studie om daar zelf te gaan kijken, hè, te posten zelf, dan haal je heel veel problemen uit een verkeerspunt. Vaak is het gewoon logisch nadenken. Ja, logisch, of van de bevolking zelf, van wat is het. Hè, je hebt niet meer ervaring als op de vloer. Dus van mensen informatie in te winnen van wat treffen jullie daaraan elke morgen. Wat is een verkeerd of een gevaarlijke situatie voor een fietser als je dat elke morgen als fietser voorbij komt. Kijk, als zo'n gemeente dan toch enquêtes houdt. Dan zou ik daar gebruik van maken om de fietsers daar doorheen te gaan, om die als burger te horen en daar een maatregel op te nemen. Niet alleen achter een bureautje en daar de ideeën op te doen. Dus we hebben het in ieder geval, de rotonde bij richting voorbij Stiphout. Nou, de nieuwe weg bij Brandenvoort, die is bijna klaar. Wat heb je dan nog voor snelweg dan nog over? Als die, ja, klopt. Ja, die oprit en afrit is dan klaar. En wat hebben we dan nog voor snelweg tussen Helmond en Eindhoven? De snelweg. Vier kilometer snelweg dan? Dat is heel kort. Even optrekken en weer remmen. Dus wij grenzen dadelijk, wij moeten dadelijk bij nu naar Eindhoven horen onderhand. Dus, nee, dat klopt. Die autobaan die is, even, ja, die is verleden tijd. Dat kun je ook niet meer. Vroeger begon de snelweg bij de, bij wijze van spreken, bij de Essop tankstation. Ja, ja. En tot aan de Berenkool, bij wijze van spreken. En dan was het gasgeven. En dan was het één rechtstuk. Maar ja, nu is het, heb je op dat rechtstuk heb je nu al twee kruispunten. De ene is een aanbal, die andere die, bij de UPC, die is daar al een tijdje. Ja, ja, ja. Dan heb je een op- en afrit bij Nuenen en dan zit je alweer een eind op. Ja, ja. Dus veel snelweg hebben we niet. Nee, we krijgen er in ieder geval een stoplicht bij. Dus ja, voor verkeer, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar ik zeg al, heeft u wat mensen over verkeer, zoals we nu over het verkeer hebben gehad, dat u zegt, bij mij in de straat gebeurt ook van alles, of er wordt gebouwd, of ik heb een probleempje, mail naar Stadsradio Helmond, interruptie@stadsradiohelmond.nl en wij zullen uw vragen bestuderen met onze redactie en we zullen alles in behandeling nemen, of u krijgt er zeker antwoord op. We gaan weer even naar muziek en dan komen we zo bij u terug voor het laatste onderwerp wat ons allemaal aangaat, dat zijn de wijkhuizen en de bezuinigingen die er aan staan te komen. Dus tot zo. Ons laatste onderwerp voor vandaag is in ieder geval het volgende. Op woensdag 19 oktober 2011, nog steeds, om 19:30, dus 19:30, organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond in de raadzaal. De raad hoort graag uw mening. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de programmabegroting voor 2012 van de gemeente. Dus wat is de programmabegroting? Dat kunt u allemaal nalezen op www.helmond.nl. Daar hebben we het al over gehad. Alle bezuinigingen die... ik heb dit onderwerp expres voor het laatst gehouden. Dat we er allemaal meenemen in ons achterhoofd. Dat zijn de bezuinigingen die Helmond wil doorvoeren. Of de gemeente Helmond wil doorvoeren. ten aanzien van de wijkhuizen. Dat is een bezuiniging van 250.000 euro. Daar hebben we al voorzitters van gehad van wijkhuizen die daar hun kritiek hebben over geuit. Dus op persoonlijke titel, of als je bij een wijkhuis komt op persoonlijke titel en anders via de vereniging, op woensdag 19 oktober. Dus woensdag 19 oktober om 19:30 bij de raadzaal. Dus mocht u nog kritiek hebben over de bezuinigingen, dan kunt u daar nog uw stem laten horen. Dat is wat ik iedereen wil meegeven. Dat klopt, hè? Die bezuinigingen die gaan ons als wijkhuizen gaan ze goed treffen. Ja, ze treft een x-aantal wijkhuizen in Helmond. En op dit moment hebben ze besloten om toch een aantal open te houden. Maar de gros daarvan die moet dicht. Ja. Dus we moeten toch een stuk of 9 moeten tot dicht. Ja. En ja, de besparing daarop hebben ze berekend tot 250.000 euro. Want ook sommige wijkhuizen die men wil gaan sluiten, die blijven nog steeds kosten genereren. Want oké, die buurtvereniging die moet er bijvoorbeeld uit. Maar de onderhoud van die pand, dat moet nog steeds betaald worden door de gemeente. Dus wat bespaar je nu eigenlijk? Je bespaart eigenlijk gas, water, licht. Maar de onderhoud van die pand blijft gewoon bestaan. Ja, ja. Dus de besparing, zoals we het vorige keer erover hebben gehad, in de uitzending, 250.000 euro. Ja, het is wel 250.000 euro, maar is het een substantieel bedrag om die besparing door te voeren? Ja. Waarop je zoveel verenigingen treft en zoveel verenigingen die ook sociaal-maatschappelijk in de buurt een heel belangrijke functie hebben. Ze hebben een controlerende functie, ze hebben een sociaal-maatschappelijke functie, ze hebben een functie waarop je bepaalde gemeenschappen bindt binnen de buurt. Ja. Het is een heel belangrijk punt dat die buurthuizen blijven bestaan. Ja. En de vraag is, de gemeente wil zich bijvoorbeeld, wat we aan het begin van de uitzending gezegd over bijvoorbeeld de homo's en lesbiennes en transseksuelen, dat we die door middel van die initiatiefverklaring, dat we die mensen willen helpen en dat we dat willen onderzoeken. Nou, dat is precies hetzelfde ook met die buurthuizen. Ja. Die buurthuizen hebben we eigenlijk, moeten we ook behouden om bestaansrecht te geven, dat die buurthuizen door kunnen gaan met het goede werk wat ze leveren. Ja. En het bedrag, 250.000 euro besparing, is eigenlijk substantieel gezien, praten we maar over 1, of misschien nog zelfs nog geen 2% van het totale budget van de gemeente. Dus eigenlijk kunnen we vaststellen dat we beter, bijvoorbeeld wat we het ook hebben gehad, de verbouwing van de Kasteellaan. Ja. Hè? Dat gaat ook 1,8 miljoen, heb ik ergens gelezen, dat het gaat kosten. Nou, in plaats van dat we daar bankjes neerzetten en dat we daar wat mooier opfleuren dan... Hè, wat dan niet gebruikt gaat worden, laten we dan de wijkhuizen gebruiken. Maar dat dat geld doorsluizen naar die wijkhuizen en dat we die wijkhuizen nog een jaar of 2 jaar minimaal dat die doorgaan en dat we in die periode van 1 of 2 jaar, dat we dan middelen gaan zoeken en dat we die wijkhuizen ook objectief dus echt gaan bekijken van het werk wat ze daar doen, is dat nuttig? Heeft dat enige invloed? Ja. En dat we daar weer verder gaan onderzoeken, want het kan wel zijn dat van die 15 wijkhuizen, dat er misschien 1 of 2 wijkhuizen bij zitten, dat daar misschien helemaal niks wordt gedaan. En dat het misschien wel terecht is dat die... Maar die overige... Dan kun je erover praten. Dan kun je zeggen van nou, we maar die overige, weinig belangstelling nu. En dan die overige die kunnen aantoonbaar bewijzen dat het wel goed gaat. En dat ze wel iets te betekenen hebben in de buurt en voor de maatschappij. Maar bijna alle wijkhuizen hebben iets te betekenen. Nog niet 1 of 2 die nou minder. We gaan niet meer geen wijkhuis achterstallen. Dus alle wijkhuizen hebben een groeiende doel in dat de wel, wijk. Maar je kan als je nu bijvoorbeeld zegt meer, van, okay, als je nu bijvoorbeeld zegt, komende jaar of 2 gaan we het onderzoeken en het is echt een objectief rapport, want nu heb ik het gevoel dat het alleen gaat om die 250.000 euro bezuinigingen en dat niet gaat over de inhoud. Ja. En dat vind ik jammer. De consequenties wegen niet op die 250.000 euro. Ja, nou, waarom vraag van het programma zelf van interruptie, hadden we ook wel mensen gesproken en er kwam toevallig... mensen die zeiden, ja, ik ga niet met mijn rollator naar, of met mijn elektrische scootertje naar de volgende wijkhuis, 2-3 kilometer verder. Ik woon in deze wijk en in deze wijk blijf ik. Dus in ieder geval, we willen daar ook in de komende tijd mensen van de lokale politiek en Helmond, wethouders, over, die daarover gaan. als die belangstelling hebben om in ieder geval binnenkort in de studio te komen en die nog eens toe te lichten en een gegronde reden te vinden om die €250.000 te bezuinigen. Waar ik niet denk, dat kan, maar ja, die bezuiniging kan ik me wel voorstellen, maar of we daar geen verandering in kunnen brengen. Dus voor de mensen in de raadzaal binnenkort, ik denk dat het beter is met heel veel mensen daar te zitten, dat de gemeente ook ziet dat er heel veel belangstelling is om die wijkhuizen niet te sluiten, dan dat we daar maar enkelingen zitten. Dan zegt de gemeente sowieso van, nou, de belangstelling is er niet, we gaan ons plan doorvoeren. Dus op woensdag 19 oktober om 19:30 organiseert de Helmse gemeenteraad een hooravond in de raadzaal over die programmabegroting. Ga daar naartoe en luister en geef je mening daarover. Ik geloof dat er ook wat plaats is om mening daarover te geven. Verder, ja, nogmaals, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Het is eigenlijk te kort om alle onderwerpen te behandelen. Je kunt er uren over praten. Maar we moeten de ruimte geven aan ons muziekprogramma dat hierna komt. Dat is gewoon Café Nationaal is dat. Dus die moeten we alle plaats geven. Heel goed. En ja, verder wil ik zeggen, heeft u een suggestie nog? Nogmaals, ik kan het niet genoeg zeggen. Interruptie, apenstaartje, stadsradiohelmond.nl. Voor stuur een mail, kritiek, informatie, doe dat. Verder, heeft u iets om in de uitzending te vertellen? De straat ligt op zijn hoop hondenpoep, noem het maar op. Politiek, zware middelen, korte middelen, het maakt niet uit. Stuur ons een mail. We zijn bijna aan het eind van ons programma. In ieder geval, ik wil de heer Eligio Roo bedanken. Ja, graag gedaan. Onze huisdeskundige, nogmaals, u bent weer van harte uitgenodigd bij de volgende uitzending. Mocht er onderwerpen zijn, zullen we zeker niet schromen om de heer Roo in de uitzending uit te nodigen voor de onderwerpen te discussiëren. Verder wil ik bedanken in ieder geval Koen Willemsen van de Techniek. Mijn naam is José Campos van het programma Interruptie. Volgende week zijn we er weer. Blijf luisteren, het programma is elke zaterdag van 2 tot 3. Interruptie op Stadsradio Helmond. We kijken alleen naar de belangen van de Helmondse inwoner. Daar hebben ze recht op. Bye.